Howard Pleats Lovecraft, Kutup Yıldızı. Odanın kuzey penceresinde kutup yıldızı tuhaf bir ışıkla parlıyor. Bütün o karanlık dolu saatler boyunca parlamayı sürdürüyor. Yılın sonbahar zamanı, kuzeyden gelen rüzgarlar öfkeli olduğunda, gece geç saatlerde bataklıktaki kızıl yapraklı ağaçlar mırıldandığında, pencerenin önünde oturup o yıldızı izliyorum. Saatler birbirini kovaladıkça koltuk takım yıldızı yükselirken aşağı iniyor. Ve büyük ayı takım yıldızı bataklık ağaçlarının arkasından yavaş yavaş yükseliyor. Gün doğumundan hemen önce Arcturus Tepe'nin üzerindeki mezarlıktan göz kırpıyor ve Berenice'in saçı takım yıldızı gizemli doğuya doğru kayboluyor. Fakat kutup yıldızı karanlığın içinde sanki bir mesaj vermeye çalışan fakat mesajın ne olduğunu hatırlayamayan çirkin bir göz gibi sürekli aynı noktaya bakıyor. Bazen önüne bulutlar geçiyor. O zaman uyuyabiliyorum. Kutup ışıkları gecesini çok iyi hatırlıyorum. Bataklığın üzerinde şeytani ışıkların dans ettiği o korkunç geceyi. Işıklar bulutlara dönüşünce uyuyabildim ancak. Şehri ilk gördüğümde gökyüzünde küçülmekte olan bir ay vardı. Tuhaf zirvelerin arasındaki bir platoda sessizce durmaktaydı. Kuleleri, sütunları ve kubbeleri solgun mermerden yapılmıştı. Sokaktaki mermer sütunların üzerine sakallı insanların resimleri oyulmuştu. Havalıktı ve hiç rüzgar esmiyordu. Gökyüzünde zirveye 10 derecelik bir açıdan bakan kutup yıldızı beni izliyordu. Uzun bir süre şehre baktım fakat güneş doğmadı. Ufukta yükselen Aldebaran takım yıldızı gökyüzünün çeyreğini tırmanmıştı ki evlerde ve sokaklarda ışıkların yandığını gördüm. Tuhaf cübbeli fakat asil ve tanıdık görünüşlü figürler sokaklara çıkarak ay ışığının altında anladığım fakat daha önce hiç duymadığım bir dilde konuşmaya başladılar. Aldebaran gökyüzünün yarısını tırmandığında her yer tekrar karanlığa ve sessizliğe gömüldü. Uyandığımda bir değişim geçirmiştim. Şehrin görüntüsü hafızama kazınmıştı fakat gerçekliğinden emin olamadığım bir şey daha hatırlıyordum. Bu zamandan sonra bulutlu gecelerde, uyuyamadığım zamanlarda şehri sık sık gördüm. Bazen batmayan fakat ufuk çizgisine çok yakın, sarı, sıcak bir güneşin ışınları altında bile görebiliyorum. Açık gecelerde kutup yıldızı her zamankinden daha kötü bir şekilde bakmaya başladı. Zamanla tuhaf zirvelerin arasındaki platoda yer alan bu şehrin benim ilgisini merak etmeye başladım. Başlarda bu güzel manzarayı görmek bana yetiyordu. Fakat artık benimle ilgisinin ne olduğunu öğrenmek ve şehir meydanında konuşan insanlar arasında konuşmak istiyordum. Kendime şöyle dedim. Bu bir rüya değil. Kutup yıldızı her gece penceremde sinsice parlarken mezarlığın bulunduğu tepenin üstünde beliren şehrin gerçek olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? Bir gece heykellerle dolu meydandaki sohbetleri dinlerken değiştiğimi hissettim. Sonunda vücut bulabilmiştim. Noton ve Katiponek dağları arasındaki Sarkia Ovası'nda bulunan Olatoe şehrinin sokaklarına yabancı değildim. Konuşan arkadaşım Alos'tu ve konuşması içimi zevkle doldurdu. Kendisi çok vatansever ve örnek bir adamdı. O gece Daikos'un düştüğü haberini vermişti. Inutos'un ilerleyişi devam ediyordu. 5 yıl önce birden ortaya çıkan ve birçok kasabamızı yerle bir eden bu küçük, sarı canavarlar ilerleyişini durdurmuyorlardı. Dağların eteklerinde sığınaklar kurmuşlardı. Her vatandaş 10 kişinin gücüyle savaşmazsa platodan rahatça geçebilirlerdi. Küçük yaratıklar savaş sanatlarında ustalardı. Fakat uzun boylu, gri gözlü Lomar insanlarının sahip olduğu onur hakkında en ufak bir fikirleri bile yoktu. Arkadaşım Alos, platodaki birliklerimizin kumandanıydı. Ülkemizin son umudu oydu. Yenilirsek Olatoe insanlarına neler olacağından bahsediyordu. Atalarımızın gelen buz kütleleri yüzünden göç etmek zorunda kalınca karşılaştıkları kıllı, uzun kollu, yamyam gnopekleri nasıl yendiğini anlattı ve bizim de onların torunları olarak aynı kuvvet taşıdığımızı söyledi. Alos benim savaşçı olmama izin vermemişti. Çünkü strese ve zor koşullara maruz kalınca bayılıyordum. Fakat her gün saatlerce Pnakotik yazıtlarını ve Zobnaryalı ataların geçmişlerini çalışmama rağmen gözlerim şehirdeki en keskin gözlerde. Bu yüzden arkadaşım beni çok önemli bir görevle ödüllendirmişti. Beni Tapnen Kulesi'ne gönderdi. Gözlerim ordumuzun gözleri olacaktı. İnotoslar Noton Dağı'nın arkasından dolanıp birliklerimizi tuzağa düşürmeye çalışırlarsa kuledeki ateşi yakarak orduya haber verecektim. Tek başıma kuleye tırmandım. Eli silah tutan her erkek orduya katılmıştı. Aklım heyecan ve yorgunluğun etkisiyle karışmıştı. Günlerdir uyuyamıyordum. Fakat memleketim olan Lomar'ı, Noton ve Kadiponek dağları arasındaki Otlawaya şehrini seviyordum. Bu yüzden kararlıydım. Kulenin zirvesine çıktığımda kırmızı, şeytani bir şekilde ışıkmakta olan ayı ve Banoff Vadisi'nin üzerine çökmüş olan Sis'i gördüm. Sis'teki bir aralıktan görünen kutup yıldızı sanki canlıymış gibi kıpırdıyordu. İçindeki ruh bana kötü bir şeyler fısıldar gibiydi. Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyordu. Uyu gözcüğü kapat gözlerini. 20 bin ve 6 yıl geçene kadar. Sonra döneceğim geri. Şimdi durduğum nokta olmayacak Sifiri. Diğer yıldızlar yükselecek göğe, ufkun ve bulutların üzerine. O yıldızlar kutsayacak seni, hatırlamayacaksın bu yeri. Ben döndüğümde ise dönecek geçmişim benimle. Çaresizce uykuya karşı koymaya çalıştım. Panakotik yazıtlarında okuduklarımda duyduğum sözleri birleştirmeye çalışıyordum. Başım ağırlaştı ve göğsüme düştü. Kafamı tekrar kaldırdığımda bir rüyadaydım. Kutup yıldızı bana hayali bir bataklığın üzerinden bakıyordu. Ve hala rüyadayım. Utancım ve çaresizliğim yüzünden bazen çığlıklar atıyorum. Etrafımdaki hayali canlılara beni uyandırmalarını, yoksa Inutosların Noton Dağı'nın arkasından dolaşıp ordumuzu tuzağa düşüreceklerini söylüyorum. Fakat bu yaratıkların hepsi birer iblis. Benimle alay ediyor ve rüyada olmadığımı söylüyorlar. Uykumda sarı yaratıklar şehrimize yaklaşırken benimle alay ediyorlar. Olatoya şehrine olan görevimi yerine getiremedim. Ve Alos'u, arkadaşım ve komutanımı yüzüstü bıraktım. Fakat rüyamın gölgeleri beni rahat bırakmıyor. Lomar diye bir yer olmadığını söylüyorlar. Yüzyıllardır buzul görülmediğini, Eskimolar dışında kimsenin o bölgede yaşamadığını söylüyorlar. Küçük sarı yaratıkların gerçek olmadığını söylüyorlar. İşte bu yüzden bu yazıyı vicdanımı rahatlatmak için yazıyorum. Her geçen gün daha da büyük bir tehlikeye giren şehrimi kurtarmak istiyorum. Fakat bu şeytani bataklığın içindeki taş ev rüyasından kurtulamıyorum. Kutup yıldızı ise gökyüzündeki karanlıktan bana bakıyor. Sanki bana göz kırpıyor, bir mesaj vermeye çalışan, fakat mesajın ne olduğunu hatırlayamayan, çirkin bir göz gibi sürekli aynı noktadan beni izliyor. Son.